کسی ملک کی کابینہ یا مشاورت کا نگران خود سے کوئی فیصلہ کر سکتا ہے یا مشاورت سے کرے؟ مشاورت سے کرے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.